آمین. کیا ہو گیا؟ ٹی وی 6 سال سے نہیں دیکھا. 6 سال سے بیعت ہونا چاہتا ہوں. 11 کھاتوں میں 11 ہوئے نا ابھی. اور تبلیغ کے دن کہاں تک پڑی ہے؟ تبلیغ دین نہیں پڑی. تو پھر کیسے بیعت کر لے؟ اب تبلیغ دین خریدے, اس کے 3 بڑے حصے ہیں. دوسرے حصے کی پہلی اصل ہے حرص طعام, وہ پڑھ کر مجھے اپنے کھانے کا مختصر حال بتائیں. ابھی تو دلی دور ہے کافی. میں بیعت کرتا ہوں جب اجازت دیتا ہوں نا آگے بیعت کرنے, اس وقت اس کو بھی بیعت کر لیتا. ابھی تو کافی وقت ہے, آپ کی اصلاح بھی ہونی ہے. کیا 1900 عمل ہے آگے لے. وہ کیا ہے 19 روح؟ کیا فرض ہے نا؟ اپنے ہاتھ کی دستکاری محنت کرتے تھے نا. اچھا چلو کوشش کریں, کوشش میں آگے دیکھیں. فرول ایمان میں عمل ہے آگے دیکھیں. کیا ذکر 500 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھے 500 دفعہ روزانہ. نفیسہ صاحب سے پہلے بیعت تھا میں, اچھا انہوں نے بھی اذکار بتائے ہوئے تھے, اگر وہ بھی جاری رکھوں یا نہ؟ وہ نہیں, اب میرے بتائے ہوئے کریں. 500 دفعہ روزانہ یہ 500 دفعہ روزانہ تھا. 500 دفعہ دروشی کا بھی شروع 3 دفعہ دروشی, شروع میں 3 دفعہ آخر میں. ویسے دروشی پڑھتا ہوں 300 بار روزانہ, وہ پڑھ لوں یا وہ پڑھتا ہے جو ابھی کا خاص ہے یا آمین. لیکن وہ قصص بھی پڑھ لیا آپ نے؟ وہ کہاں سبق ہے آپ کا؟ وہ آپ نے فرمایا تھا اس کے بعد تبلیغ دین شروع ہو گئی. شروع ہے پھر سے کام پڑھ لی. تو اپنے کھانے کا مختصر حال بتائیں نا مجھے. میں تو آگے آگے چلیں گے جی, تو آگے چلیں گے اس بار. کہاں؟ تو بخل تک بخل بخل تک نکل گیا. تو آگے چلیں گے کیا؟ آگے بتائیے نا کہاں ہے. ابھی میں نے دیکھنا کل میں آیا تھا, حاضر ہوا تھا میں کل, تو آپ نے کہا تھا آگے دیکھیے. اچھا آگے دیکھیے, چلو ٹھیک ہے آگے دیکھیے. پہلی دفعہ آئے ہیں, پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ اصلاح. تو ایسا کریں, حضرت ثانی رحمت اللہ کے واز 320 بازار سے مل جاتے ہیں, ان میں تھوڑے تھوڑے لے کر ایک ایک گرد لے کر 10-12 ہوتے ہیں. وہ روزانہ تھوڑے تھوڑے پڑھیں, اور بھجتے ہوئے تھوڑا تھوڑا روزانہ پڑھیں. ان دو کاموں کے علاوہ تیسرا کام یہ کریں کہ آپ داڑھی اپنی رکھیں, ایک مہینہ بالکل نہ شیو کریں نہ کٹائیں, پھر مجھے بتائیں. آگے پھر بتاؤں. السلام علیکم. اصلاح کرتے کیا ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ٹھیک ہیں, آپ خرید. میں ٹھیک ہوں. ہاں میں ٹھیک. اچھا یہ بتائیں کہ مخلوق کا جو محبت ہے وہ سائڈ پہ ہو جائے اور اللہ کی محبت آ جائے, کیا کریں اس کے لیے؟ کوئی ذکر مخلوق مخلوق کسی بھی انسان کی جو محبت ہے وہ نہ رہے, اللہ کی محبت زیادہ آ جائے. آ جائے کلمہ شریف کا ورد پڑھے نہیں 500 دفعہ. 500 دفعہ اس نیت سے لا الہ میں کہ غیر اللہ کی محبت نکل رہی ہے, الا اللہ میں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آ رہی ہے. یہ 500 دفعہ کریں, پھر انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد ملے مجھے. اہلیہ کے لیے کہا تھا بیعت کے لیے, آپ نے کہا تھا قصص بھی. انہوں نے ایک مقصد صحیح کہ اللہ کی رضا, کشف کرامات اور پیر ایک نظر میں کام. اب اس کے بعد اب تبلیغ دین کتاب خریدیں, اور وہ اس میں سے اس کے 3 حصے ہیں. دوسرے حصے کی پہلی اصل پھر سے طعام پڑھ کر اپنے کھانے کا مختصر حال مجھے بتائے. ثانوی رحمۃ اللہ نے ایک محفوظ پڑھا ہے جی, اس کا محفوظ پوچھنا ہے کہ فرمایا کہ میں ایک اللہ والے کے پاس گیا تھا, تو میں نے عرض کیا کہ کوئی ایسی بات بتائی جس سے اللہ کی محبت پیدا ہوئی. تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے دونوں ہاتھ اس طرح جو رگڑے, میں نے رگڑے تو اس سے گرمیش پیدا ہوئی. تو میں جس طرح یہ یعنی ہاتھ رگڑنے سے گرمیش پیدا ہوتی ہے,